تند د عشق د ابراهيم پوشان په اور ماتو پخپن خيستا نازک بدن د اتم زور ماتو پخپن خيستا نازک بدن د اتم زور ماتو تند د عشق د ابراهيم پوشان په اور ماتو پخپن خيستا نازک بدن د اتم زور ماتو پخپن خيستا نازک بدن د اتم زور ماتو یو منصوریان و دار تدرونو دلم بو پنچون کو یو منصوریان و دار تدرونو دلم بو پنچون کو دیار دیدن پنسی ده هر رقی پی غرمتو پخپل خيستا نازک بدن د اتم زور ماتو د یار دیدم پاس د هر رقیب پی غور ماتو پخپل خيستا نازک بدن د اتم زور ماتو تند د عشق د ابراهيم پوشان په اور ماتو پخپن خيستا نازک بدن د اتم زور ماتو پخپن خيستا نازک بدن د اتم زور ماتو لکه بلال په زمزمو د تکبیرونو باندې لکه بلال په زمزمو د تکبیرونو باندې تند باطل و کلیسا و شرما شرما تو پخپل خیستا نازک بدن در تن زرما تو تند باطل و کلیسا و شرما شرما تو پخپل خیستا نازک بدن در تن زرما تو تند د عشق د ابراهيم پوشان په اور ماتو پخپن خيستا نازک بدن د اتم زور ماتو پخپن خيستا نازک بدن د اتم زور ماتو ناشو کمین کی او گزار کا او دستورو فتیر ناشو کمین کی او انزار کا او دستور و فتیر دا شیطانا نو لخ کرونا پہر لور ماتو پخپن خیستا نازک بدن دا اتم زور ماتو دا شیطانا نو لخ کرونا پہر لور ماتو پخپن خيستا نازک بدن د اتم زور ماتو تند د عشق د ابراهيم پوشان په اور ماتو پخپن خيستا نازک بدن د اتم زور ماتو پخپن خيستا نازک بدن د اتم زور ماتو لا د ایثار او قربانی ځوانان مشتاق لیکي لا د ایثار او قربانی ځوانان مشتاق لیکي ها د کرملین سپینې ماڼۍ غوندې به نور ماتو پخپل خيستا نازک بدن د اتم زور ماتو ها د کرملین سپینې ماڼۍ غوندې به نور ماتو پخپل خيستا نازک بدن د اتم زور ماتو تند د عشق د ابراهيم پوشان په اور ماتو پخپن خيستا نازک بدن د اتم زور ماتو خپل خاستان نازک بدن د اټم زور ماته چین دین وطن په پردو پلوري غلامي کوي مون همیشه دسی لاس پوچی ڈالر خورمتا پخپن خیستان نزد بدن در جنجومتا مون همیشه دسی لاس پوچی ڈالر خورمتا پخپن خیستان نزد بدن در جنجومتا تند د عشق ابراهیم پوشان پا ارمتا پخپن خیستان نزد بدن در جنجومتا پخپن خیستان نزد بدن در جنجومتا وای طلحیو لعرویان دا مجاهد لعمر وای طلحیو لعرویان دا مجاهد لعمر لا اله معبود پرنت خدای نور ماتا پخپن خیستان نزد بدن در تنظر ماتا لا اله معبود پرنت خدای نور ماتا پخپن خیستان نزد بدن در تنظر ماتا تند د عشق د ابراهیم پوشان پا ارمتا پخپن خیستان نزد بدن در تنظر ماتا پخپن خیستان نزد بدن در تنظر ماتا تند د عشق د ابراهیم پوشان پا ارمتا پخپن خیستان نزد بدن در تنظر ماتا پخپن خیستان نزد بدن در تنظر ماتا پخپن خیستان نزد بدن در تنظر ماتا پخپن خیستان نزد بدن در تنظر ماتا